viața mea, dă vina pe ea. Cea mai bună muzică. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Incendiul care a cuprins aseară două depozite din Balotești, Ilfov, nu a fost lichidat nici acum. La aproape 20 de ore de la izbucnirea focului, pompierii monitorizează ultimele focare. Am decis să îi duc pe soție și pe copil la hotel. Ei au stat practic noaptea asta la hotel, pentru că nu știam niciodată ce se poate întâmpla. Este gata lista cu noi miniștri care vor face parte din guvernul condus de Mihai Tudose, anunță PSD. Liderii partidului s-au reunit în ședință la Parlament. Sunt și doamne și domni miniștri care își păstrează portofoliile, sunt și doamne și domni miniștri noi. Ne dorim o schimbare în bine. Iar premierul desemnat Mihai Tudose a fost întrebat cum rezistă atacurilor care l-au vizat în ultimele zile. Sunteți pregătiți să faceți față? În politică, fica Tudose. Prefer să vorbească rezultatele la guvernare. Caz fără precedent la Focșani, patru persoane au murit după o bătaie cu furci și topoare între două clanuri de interlopi. Și moarte suspectă la bacalaureat în Galați, o profesoară a decedat chiar în timp ce introducea în computer date despre examen. Femeia era informatician, statistician în comisia de bacalaureat când i s-a făcut rău și a leșinat. Atacul cibernetic, cunoscut sub numele GoldenEye, a ajuns astăzi în Asia, după ce s-a răspândit din Europa în Statele Unite peste noapte. Cea mai afectată țară rămâne Ucraina. Prognoza meteo pentru început. 12 județe din vestul, sud-vestul și parțial centrul țării sunt astăzi sub cod galben de caniculă. Mureș, Alba, Sibiu, Bihor, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 37 de grade. Pe arii restrânse, în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii de scurtă durată și condiții de grindină. În București, acum 30 de grade, maxima va fi în jur de 33. Ascultați știrile Europa FM. Incendiul care a cuprins aseară două depozite din localitatea Balotești-Ilfov nu a fost lichidat nici acum, la aproape 20 de ore de la izbucnirea focului. Pompierii monitorizează în continuare ultimele focare. Inspectoratul pentru situații de urgență anunță că depozitele nu aveau avizul ISU. 17 nereguli au fost descoperite la ultimul control din luna martie. Ciprian Ioana. Pompierii care intervin la fața locului susțin că mai sunt câteva focare și flăcări reduse ca înălțime în zona centrală a halei. Jetul de apă nu poate ajunge însă la unele focare, după cum a explicat purtătorul de cuvânt al ISU București, Ilfov, Daniel Vasile. Elementele componente ale clădirii s-au prăbușit și sub aceste elemente se găsesc elementele combustibile care erau depozitate, textile, mobilier. Pentru oamenii care locuiesc în vecinătate nu mai există însă în acest moment niciun pericol. A fost vorba de un efort concentrat pe parcursul acestor 13 ore. Nu mai există un pericol pentru locuitorii din zonă. Între timp ies la iveală nereguli grave. Depozitele din Balotești nu aveau autorizație de incendiu. În anii trecuți, patronii au fost amendați de mai multe ori pentru deficiențele constatate, susține Daniel Vasile. În data de 30 martie a fost efectuat un nou control. Au fost identificate 17 deficiențe care au fost sancționate cu amendă în cuantum de 15.500 de lei. În primul rând, lipsa autorizației de securitate la incendiu, nu se asigura separarea corespunzătoare între depozite, construcția nu este echipată și dotată cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și erau depozitate mai multe materiale combustibile decât necesarul fluxului tehnologic. Incendiul a izbucnit aseară în jurul orei 19 la o fabrică de mobilă și s-a extins apoi la o hală în care erau depozitate mase plastice. Flăcările s-au înălțat 10-15 metri deasupra acoperișului. Doi bărbați au primit îngrijiri medicale cale la fața locului. Unul a suferit un atac de panică, iar altul a inhalat fum. Unii localnici din Balotești spun că s-au panicat aseară. Elena Tudor a stat de vorbă cu mai mulți martori. Panică, întâi a bătut vântul de aici, de la răsărit, și a ajuns fum până la bufte. Iar la Corbeanca au ajuns bucăți de arse, de plasticuri, de astea. Care a fost reacția noastră? Pompierii au spus să stați în casă. Da, de curioși, de... Ați venit până aici? Da, nu numai eu, au fost sute de oameni, au fost. Ei au anunțat să stăm în casă, într-adevăr. V-a fost teamă că poate explodează, nu știu? Ba da, când bubuiau, fugeam, mai încoace. Fumul putea să coboare peste case, care na, sunt relativ aproape. Și am decis să îi duc pe soție și pe copil la hotel, pentru că nu știam niciodată ce se poate întâmpla. Ascultați știrile Europa FM. Este gata lista cu noi miniștri care vor face parte din guvernul condus de Mihai Tudose, anunță PSD. Liderii partidului s-au reunit la ora 12:30 la Parlament în ședința Comitetului Executiv Național. Vicepreședinta PSD, Gabriela Firea, a spus la intrarea la ședință că toți miniștrii vor fi membri de partid. Rămâne așadar incertă situația lui Tudorel Toader, actual ministru al Justiției, susținut de ALDE, dar care nu este înscris în această formațiune. Toți colegii noștri sunt membri ai Partidului Social Democrat sau ALDE. Asta înseamnă că și la Ministerul Justiției? Este, așa cum știți, asumat de colegii de la ALDE și este decizia domnilor lor dacă îl vor și convinge să intre în această formațiune politică sau nu. Deci se pune problema ca domnul... Este asumat de PSD. Asumat de coaliție. Domnul Toader ar trebui să aibă carnet de partid în cele din urmă? Cred că este decizia fiecarei persoane dacă se înscrie sau nu într-o formațiune politică. Sper să existe surprize plăcute odată cu aprobarea noii liste de miniștri, mai spune Gabriela Firea. Sunt și doamne și domni miniștri care își păstrează portofoliile, sunt și doamne și domni miniștri noi în acest cabinet. Așa este și normal, pentru că ne dorim o dinamizare a activității guvernului, ne dorim o schimbare în bine. Ministrul Sănătății, sper să fie surprize plăcute. Premierul desemnat Mihai Tudose nu a oferit prea multe detalii despre lista cu miniștri, ci cu puțin înaintea ședinței PSD. El a comentat criticile care l-au vizat în ultima perioadă. Ficatul duce, a spus premierul desemnat într-un scurt interviu acordat Antenei 3. Cine va prelua portofoliul de la Ministerul Economiei? Stabilim astăzi la ședința CEX. Care vor fi primele schimbări pe care vreți să le efectuați în noua funcție? Vom discuta astăzi la CEX. De asta avem CEX-ul, stabilim ce facem. Mă interesează să știu, probabil că ați văzut și dumneavoastră presa. Acum comentați tot valul de controverse care s-a stârnit în urma numirii dumneavoastră ca premier. Asta e lupta politică. Sunteți pregătiți să faceți față? În politică, ficatul duce. Prefer să vorbească rezultatele la guvernare. După întâlnirea de ieri convocată de Liviu Dragnea la Vila Lac 1, ședință care a durat 8 ore, au apărut nume noi propuse pentru cabinetul Tudose. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Noul ministru al finanțelor va fi Ionuț Mișa, în prezent secretar de stat în cadrul ministerului și fost șef al direcției mari contribuabili din cadrul ANAF, a confirmat actualul ministru de finanțe Viorel Ștefan. La sănătate ar putea fi în continuare Florian Bodog și nu Sorina Pinte, așa cum se vehicula ieri. În ceea ce privește Ministerul Educației și Cercetării, încă se poartă negocieri. Potrivit unor surse citate de news.ro, Mihnea Costoiu ar fi refuzat să preia acest post. Și la Ministerul Culturii apare un nume nou, cel al senatorului PSD Lucian Romașcanu, în locul lui Ionuț Vulpescu. Iar președintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, Adrian Țuțuianu, ar putea fi noul ministru al apărării. Ce se știe cert este că ALDE va menține cei patru miniștri, Teodor Meleșcanu la externe, Grațiela Gavrilescu la mediu, Toma Petcu la energie și Viorel Ilie, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. Nu se știe deocamdată dacă Tudorel Toader va rămâne ministru al Justiției. În componența guvernului condus de Mihai Tudose se vor regăsi mulți dintre miniștrii cabinetului Grindeanu, Sevil Șaideh la dezvoltare regională, Carmen Dan la interne, Olguța Vasilescu la șefia ministerului Muncii, Răzvan Cuc la transporturi, Petre Daia la agricultură, Rovana Plumb la fonduri europene și Mircea Dobre la turism. Ar putea să revină în guvernul PSD Doina Pană ca ministru al apelor și pădurilor și Liviu Pop, ministru pentru dialog social. După ce PSD aprobă lista miniștrilor, conducerea Parlamentului va stabili calendarul de audieri. PSD ar vrea ca miniștrii să fie audiați în comisiile din Parlament joi dimineața. După amiază ar trebui să aibă loc votul în plenul reunit al celor două camere, iar joi seară noi miniștri vor depune jurământul. Și în acest context, la Ministerul Justiției a fost organizată astăzi prima dezbatere publică privind introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu. Revenim în jurnal cu amănunte. Continuăm știrile acum. Caz fără precedent la Focșani. 4 persoane au murit după o bătaie cu furci și topoare între două clanuri de interlopi. Conflictul sângeros a izbucnit după miezul nopții. 3 bărbați au fost uciși, o a patra persoană, o femeie, a murit la spital. 7 persoane au fost duse la audieri. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, scandalul ar fi pornit de la o femeie care și-a părăsit bărbatul pentru un altul. Claudia Toader transmite. Un conflict izbucnit între două familii de rom pe strada Gheorghe Duja din cartierul Bahne din Focșani s-a lăsat cu 4 morți. Membrii celor două familii s-au luat la bătaie cu topoare și furci. Totul pare să fi pornit de la o banală ceartă, însă a degenerat. Motivul e destul de ambigu momentan. Scandalul pornind se pare din cauza neînțelegerilor dintre o tânără care făcea parte dintr-o familie și iubitul ei, membru al celeilalte familii. Singura certitudine e că cei 3 bărbați au murit pe loc în urma loviturilor primite cu topoarele, în timp ce a patra persoană, o femeie femeie a fost preluată de medici și transportată la spital cu o plagă înjunghiată. Femeia în vârstă de 44 de ani a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital. Ea era mama unuia dintre bărbații decedați și soția altei victime. Doi dintre agresori au reușit să fugă cu o mașină și au fost prinși de polițiști la Dumbrăven după urmărire pe DN2. 7 persoane au fost ridicate de anchetatori și sunt audiate la această oră la parchet. Potrivit oficialilor, acesta este cel mai sângeros incident care a avut loc în Vrancea în ultimii 20 de ani. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Moarte suspectă la Bacalaureat în Galați. O profesoară a decedat chiar în timp ce introducea în computer date despre examen. Inspectoratul Teritorial de Muncă și parchetul din Galați anchetează cazul. Ema Turcu transmite. Profesoara din Galați, care a murit în timpul bacalaureatului, avea 43 de ani, era mama a doi copii și preda informatica la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unul dintre liceele de prestigiu din oraș. Femeia era informatician, statistician în comisia de bacalaureat când i s-a făcut rău și a leșinat. Colegii au sunat la 112 și au chemat salvarea. S-au făcut manevre de resuscitare mai mult de o oră, însă fără rezultat. Vestea morții informaticienii de la Cuza a stârnit revoltă pe rețelele de socializare. Mulți foști colegi cu profesoara, cadrele didactice de la alte școli din Galați și din alte orașe susțin că femeia era foarte stresată în ultima vreme, dar și extenuată din cauza unui conflict cu conducerea liceului. Chiar în ziua în care a murit, profesoara de informatică a primit o invitație la comisia de disciplină a colegiului, unde urma să dea socoteală pe 10 iulie. Femeia a apucat să trimită adresa mai multor colegi și prieteni și chiar a cerut ajutorul liderului sindicatului din care făcea parte. Revolta profesorilor de pe rețelele de socializare a determinat Inspectoratul Școlar Județean să facă și el o anchetă. Anchetă fac și Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și parchetul, cazul fiind tratat ca un accident de muncă. În Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Militarul american care a fost electrocutat ieri în județul Arad a fost transferat astăzi la un spital militar din Germania. Incidentul a avut loc în gara Curtici. Militarul însoțea un convoi cu tehnică militară și blindate ale armatei americane, ce ar fi trebuit să ajungă în baza A5. Ciprian Boițiu transmite. Până în acest moment nu se cunosc împrejurările exacte ale electrocutării militarului american, iar cercetările continuă pentru a se stabili motivul și condițiile în care militarul s-a deplasat până la ultimul vagon al trenului, unde s-a urcat pe unul dintre blindatele transportate. Incidentul a avut loc în gara Curtici, unde se află punctul de trecere a frontierei feroviar Curtici de la granița României cu Ungaria. Militarul însoțea un convoi cu tehnică militară și blindate ale armatei americane, care venea în România pentru a merge la baza 5, unde va avea loc un amplu exercițiu militar în cursul lunii iulie. După ce a predat baza convoiului, militarul a ieșit din vagonul în care se afla cu ceilalți 5 colegi și a mers la ultimul vagon unde se afla un blindat pe care s-a urcat, intrând sub arcul electric al rețelei gării, moment în care s-a produs flama care l-a curentat și l-a aruncat jos. Militarul a suferit asuri de gradele 2 și 3. Prin procurorul parchetului militar Timișoara, Radu Ilina. Sunt întreprinse în cercetări foarte atente pentru a se stabili motivul și condițiile în care militarul american s-a plasat până la nivelul ultimului vagon al trenului, a fost depistat de un militar român aflat în serviciu de pază și supraveghere a acestui convoi. Procurorii parchetului militar Timișoara continuă cercetările în acest caz. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Cum vă spuneam mai devreme, la Ministerul Justiției s-a desfășurat astăzi prima dezbatere publică privind introducerea unui prag în funcție de care ar urma să fie pedepsit abuzul în serviciu, cum a cerut Curtea Constituțională. Mai mulți participanți au cerut Ministrului Justiției Tudorel Toader ca valoarea pragului să fie minimă de 1-2 lei. Cum ar fi dacă am transpune ceea ce facem noi aici în violența domestică? Ar fi ceva de genul, am putea să lovim alții din jurul nostru cu condiția să dăm pumnii mai ușor. Suntem puși în anul 2017 într-o țară europeană să reglementăm ceva ce Curtea Constituțională a impus. Ok, facem asta? Haideți să-l facem așa cum trebuie. Haideți să-l punem la cel mai mic nivel. Trebuie să dăm o sumă? 1, 2, 3 și 0 este o valoare. Un alt participant la dezbatere i-a spus ministrului că, în opinia sa, unul dintre beneficiarii impunerii unui prag ar fi Liviu Dragnea, judecat, printre altele, pentru abuz în serviciu. A spus cineva atunci la precedenta dezbatere publică, domnului ministru Iordache, să aibă grijă să nu intre în istorie rușinos. Același lucru v-aș ruga și pe dumneavoastră, să nu intrați în istorie într-un mod rușinos. Toată lumea știe că această lege este cu dedicație pentru Dedi Liviu Dragnea. Știe toată lumea? Da. Ok. Eu vă zic să vă mai gândiți la pragul ăsta. Le transmit și domnului parlamentar același lucru, să se gândească bine înainte de a pune acest prag. Judecat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman, Liviu Dragnea ar fi produs un prejudiciu de 109.000 de lei, spun procurorii. În timpul dezbaterii, ministrul Justiției a răspuns mesajelor astfel: decizia privind stabilirea gravității unei fapte trebuie făcută de magistrați. Abuzul are, pe de o parte, are urmarea constând în producerea unei vătămări, pe de altă parte, o pagubă. Discuția noastră e pe prima ipoteză pe pagubă și pe vătămarea intereselor legitime ale altora, evident, și asta e chestiune de interpretare și de aplicare de către cei sesizați și abilitați, procurori, judecători, adică asta nu e subiect, dacă nu vă supărați, de discuție aici. Ăla e subiect de discuție în sală sau la procuror, la judecător, unde se aplică o normă de incriminare. Ministrul Tudorel Toader azi dimineață la prima dezbatere privind pragul pentru abuzul în serviciu. Ascultați știrile Europa FM. Atacul cibernetic, cunoscut sub numele GoldenEye, similar WannaCry, a ajuns astăzi în Asia după ce s-a răspândit peste noapte din Europa în Statele Unite. Atacul a afectat mari companii, operatori portuari și sisteme guvernamentale, transmite Bloomberg. Ucraina este însă printre cele mai afectate țări. Anca Grădinaru. Cele mai afectate țări de acest ultim atac cibernetic sunt Rusia și Ucraina, potrivit agenției Reuters, care citează compania de antivirus Kaspersky. Cel puțin 80 de companii au fost afectate, inclusiv agenția guvernamentală care gestionează zona de excluziune Cernobâl. Compania Rosneft, principalul producător de țiței din Rusia, a anunțat că e afectată serios de atac, însă producția nu a fost întreruptă. În Ucraina, unde ieri au fost atacate mai multe instituții de stat și media, astăzi oamenii au postat pe rețele sociale fotografii din centre comerciale, unde casele de marcat au fost blocate, lumea așteptând la cozi. Un alt efect major al atacului este blocarea unui terminal operat de compania Moller-Maersk, în cel mai mare port pentru containere din India, în apropiere de Mumbai. Operațiunile de încărcare și descărcare au fost blocate, pentru că nu s-a mai știut cui aparțin mărfurile, a explicat Ministerul Transporturilor Navale din India. De asemenea, computerele din toată lumea ale diviziei de imobiliare a băncii franceze BNP Paribas au fost afectate de acest nou atac. Au fost luate imediat măsuri de diminuare a efectelor, a precizat banca pentru agenția Reuters. Chiar în anul în care România se pregătește să celebreze un secol de la Marea Unire, peste Prut, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va decreta 2018 anul Ștefan cel Mare. Adept al doctrinei moldovenismului, adică moldovenii sunt una, România alta, Igor Dodon vrea să celebreze faptul că Ștefan cel Mare a fost un domnitor moldovean. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Am pregătit deja decretul, urmează doar să-l semnez, a declarat Igor Dodon într-o conferință susținută la reședința sa din afara Chișinăului, pe malul Nistrului, referindu-se la declararea anului 2018 drept anul lui Ștefan cel Mare. Totodată, liderul de peste Prut a spus că va insista ca istoria Moldovei să fie introdusă în școli. A reluat și teza potrivit căreia în Republica Moldova se vorbește limba moldovenească, nu limba română. Încă din timpul campaniei electorale, Dodon a anunțat că va pleda pentru introducerea istoriei Moldovei în locul istoriei românilor și pentru interzicerea Uniunii.